Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het blussen van de woningbrand in Arnhem gisteren was bijzonder moeilijk door de zonnepanelen op de daken. Brandweer Nederland wil strengere regels voor de constructie van die panelen en sowieso voor de woningbouw. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Juris Stubenitski. Het kabinet komt met eerherstel voor Anton de Kom en heeft excuses aangeboden aan zijn nazaten. Verder komt er een Anton de Kom leerstoel aan de VU in Amsterdam. De Surinaamse schrijver geldt als een van de belangrijkste stemmen van de antikoloniale beweging aan het begin van de 20e eeuw. In de jaren 30 werd hij bestempeld als staatsgevaarlijk, zonder proces opgesloten en verbannen. Anton de Kom streed tegen racisme en deed in de Tweede Wereldoorlog verzetswerk. Aan het einde van de oorlog overleed hij in een kamp. Minister Hoekstra noemt de Kom een dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid. Zeker 6 vissersboten uit Urk zijn betrokken bij de cocaïnesmokkel in Deense wateren. Dat meldt de Deense publieke omroep TV2. Die heeft 2 jaar lang vaarroutes geanalyseerd en gesproken met een anonieme Nederlandse visser. De drugs komen uit Zuid-Amerika en worden vanaf containerschepen met een GPS-zender in de Noordzee gedumpt. Daar worden de pakketten opgepikt door de viskotters en via Deense havens over de weg naar Nederland gebracht. Volgens deze redacteur van Omroep Flevoland sprak de Deense TV met mensen uit de visserswereld van Urk. Als we nog 1 voorbeeld noemen van een betrokkenen uit de visindustrie waar hij dan weet van had, die zei dat hij vanuit Nederland naar Denemarken moest rijden om daar vis op te halen. Maar hij kreeg ook tientallen enveloppen mee. Nou, dat heeft hij een aantal keren gedaan. Toen heeft hij die enveloppen een keer opengemaakt. En daarin zaten dan tienduizenden euro's die bedoeld waren voor de vissers. Ja. Wat dus eigenlijk het drugsgeld is. De opdrachtgevers zouden grote drugscriminelen zijn uit de Amsterdamse onderwereld. Justitie gaat definitief in hoger beroep tegen de vrijspraak van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en enkele andere verdachten. Daarbij gaat het alleen om de verdenkingen van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. Het OM legt zich neer bij de vrijspraak voor mijneed en deelname aan een criminele organisatie. In Nederland zijn nu meer dan 500.000 laadpunten voor elektrische auto's. En daarmee horen we bij de koplopers van Europa. Het grootste deel bestaat uit privélaadpunten. Dat zijn er ongeveer 384.000. Het bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Blinken aan China is een stap voorwaarts. Maar, zegt Blinken, vooruitgang is moeilijk en er zijn meer bezoeken nodig. China vindt ook dat de relatie moet worden verbeterd. De rechtbank in Amsterdam heeft achter gesloten deuren met Ridouan Taghi gepraat over zijn verdediging. In de extra zitting keken de rechters vandaag naar het verdere verloop van het Marengo-proces. Waarom dat achter gesloten deuren moest, is onduidelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, je mag het vragen, je mag het verzoek doen en dan moet je dat motiveren, uitleggen waarom het nodig is om de openbaarheid te beperken, waarom dat achter gesloten deuren moet. Maar ook dat, die toelichting, wilde hij alleen achter gesloten deuren geven, dus wij weten niet waarom. Na de arrestatie en het vertrek van Taghi's vorige advocaat, Ines Wesky, doet hij zelf zijn verdediging. Advocaat Ruperti zou nu een verdedigingsteam samenstellen, maar hij heeft zich volgens de rechtbank nog niet gemeld. In het begin van de coronapandemie was er te weinig oog voor de financiële risico's bij de inkoop van mondkapjes, zegt minister Helder van Langdurige Zorg. Volgens haar zijn er winsten gemaakt die niet passen bij de omstandigheden. In enkele gevallen kijkt ze of het mogelijk is om naar de rechter te stappen. In totaal kocht de overheid in de eerste anderhalf jaar van de coronacrisis voor 1,4 miljard euro aan beschermingsmiddelen. Het weer, vanavond droog, maar in de loop van de nacht enkele buien. In de loop van morgenochtend weer zon. Het wordt dan ook broeierig warm, maximaal 30 graden. 'S Avonds vanuit het zuiden felle onweersbuien. Jury, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer. Helene Geest, dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is al behoorlijk druk, vooral ten zuiden van Rotterdam door de afgesloten A29. Daardoor al een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file en een kwartier tijdverlies. De andere kant op tussen knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder alweer 20 minuten oponthoud. Op de A17 daardoor ook file van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Dan moet je rekening houden met 35 minuten extra reistijd. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar staat een file bij knooppunt Ketelplein, omdat daar een auto met pech is gestrand. Vanaf Den Haag-Zuid is de vertraging nu ruim 20 minuten. Ster. Stel, je ziet met 1 oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. 4 miljoen doden, een voorgoed verdeeld land en een wapenstilstand die al 70 jaar duurt. Toch is de Koreaoorlog bijna vergeten. Ook Nederlandse militairen vochten mee in Korea. Ik wist niet eens waar dat lag, dat land. In Andere Tijden vanavond bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Afro Tros. Nederland kan veel leren van de Italiaanse aanpak van de maffia. En wat dat is, dat horen we straks van collega Evelien Redmeijer. Die sprak met Giovanni Melillo, hoofd van het Italiaanse anti-maffia-parket. Voor Feit of Fictie kijken we, Lieke Lohman, naar haring. Ja, want het haringseizoen is weer begonnen. En de haring staat natuurlijk bekend als een typische Hollandse lekkernij. Maar Volkskrant-columnist Twan Heijmans die zegt dat Nederlandse vissers er helemaal niet meer op vissen en dat de haring een importproduct zou zijn. Nou, hoe Hollands de Hollandse nieuwe is, dat horen we zo meteen. Nu eerst de regels rondom woningbranden moeten veel strenger, vindt de brandweer. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Brandweer Nederland maakt zich grote zorgen over woningbranden. Bij de grote brand gisteren in Arnhem gingen minstens 5 woningen naast elkaar verloren. 3 andere zijn onbewoonbaar. Begin deze maand brandden tientallen appartementen uit bij een grote brand in Amsterdam. De brandweer vindt dat brandveiligheid meer aandacht moet krijgen en dat regels moeten worden aangescherpt. Marcel Koenen houdt zich met veiligheid bezig bij Brandweer Nederland. Goedemiddag, meneer Koenen. Goedemiddag. Hoe hebt u die brand in Arnhem gisteren gevolgd? Ja, dat maakt natuurlijk ook op ons indruk. Los van het vak wat wij verstaan om de branden te blussen, heeft dit ook wel bij ons enorme impact. Mm-hmm. En wat dan met name? Nou ja, dat de brand zo groot kan worden. Want normaal gesproken gaan we vanuit regelgeving ervan uit dat een brand bij 1 woning blijft. Nou ja, dat is dus wat je ziet. Dat gebeurt dus niet. Ja, regelgeving, daar gaan we zo meteen op door. Die brand die was pas, u verwijst er al naar, na zo'n 11 uur blussen onder controle. Hoogleraar Van Herpen die zei vanochtend op deze zender dat het grote probleem in Arnhem was dat de zonnepanelen als 1 grote paraplu op de daken lagen, zonder een brandscheiding. Het is natuurlijk wel moeilijk om de scheiding in de panelen zelf te maken. Want dan heb ik daar een onderbreking. En dan moet ik daar ook zorgen dat er geen regenwater binnenloopt. Dus dat is natuurlijk wel lastig. Want met welk materiaal kun je bijvoorbeeld zo'n brandscheiding maken dan tussen de verschillende huizen? Nou, onbrandbaar materiaal. Dus je zou kunnen denken aan iets van steenwol. Of dat mag ook kalkzandsteen zijn. Of een hard materiaal. Maar in ieder geval iets wat niet brandt. Ja, dat zei dus hoogleraar Van Herpen. Marcel Koenen, is dit ook uw analyse van wat er gebeurd is? Ja, dat is nog even lastig. Want mijn collega's in Arnhem zijn nog volop bezig met het onderzoek. Maar ja, wat je natuurlijk wel zelf hebt kunnen zien is dat die panelen liepen van links naar rechts door. En dat komt omdat er gewoon regels voor ontbreken. Je mag allemaal op je eigen houtje zonnepanelen op het dak leggen. En je hoeft daarbij voor de rest nergens op te letten. Nou ja, dat is een van de redenen waarom wij samen met het Verbond van Verzekeraars ook een soortement van handleiding hebben bedacht van joh, hoe ga je daar nou slim mee om? Mm-hmm. Nou, dat betekent dat je in ieder geval van die erfscheidingen, die woningscheidende wanden, af moet blijven. Ja, maar u zegt in onze aanbevelingen staat dat wel, maar in de regels niet. Nee, je mag vergunningsvrij mag je zonnepanelen op je dak leggen. Ja, vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk niet handig, ja. Want je ziet wat er dan gebeurt. Ja. Bij Omroep Gelderland lezen we vandaag dat de bouwer, Dura Vermeer is dat, die hebben die woningen in Arnhem verduurzaamd. En die zegt, ja, het is de bedoeling om uiteindelijk zo'n 100.000 woningen op deze manier aan te pakken. Misschien ja, om daar eventjes niet te doen dan? Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Kijk, het is niet voor niks hè, dat woningschijnende wanden door moeten lopen. Dat is al iets wat we al vanuit een brand in 2008 weten van Hoofddorp. Daar ging dat toen ook fout. Toen bleken 4300 woningen niet netjes doorgetrokken te zijn tot aan het dak. Ja, dan krijg je dit soort branden. Ja, maar hoe kan het dan dat daar in de regels niks over staat? Of is dat veranderd? Waar heeft dat mee te maken? Nou, dit is nog wel iets wat in de regels staat. Mm-hmm. Want woningschijnende wanden horen gewoon minimaal tot aan de dakbeschot door te lopen. Alleen de controle daarop, wie houdt dat in de gaten? Blijkbaar niet. Maar op dit moment worden er dus heel veel woningen verduurzaamd, voorzien van zonnepanelen, blijkbaar op deze manier. Ja, niet allemaal. Hè. Mm-hmm. Het is natuurlijk. Je ziet inderdaad door het hele land wel dit soort panelen op deze manier gelegd worden. Maar er zijn ook goede voorbeelden. Mm-hmm. Waarbij er wel netjes afstand wordt gehouden van de woningscheidende wanden. Oké, maar dus blijkbaar in een groot aantal gevallen ook niet. Hè? Nee. Dat hebben we dus gezien in Arnhem. En dan vraag je je toch af, hè, als je dan ziet hoe groot het gevaar is, dan is het toch eigenlijk wel raar dat niet zo echt in de voorschriften staat en dat daar niet op wordt gehandhaafd dan. Nou, je moet het even wel scheiden in twee dingen. Mm-hmm. Kijk, die woningscheidende wanden, dat staat in de voorschriften. Ja. Dus dat moet goed zijn. Maar die zonnepanelen, dat vind je nergens terug. Behalve dan in de handleiding van de brandweer en van het Verbond van Verzekeraars. Mm. Want daar zijn geen vergunningsregels voor. Mm. Gaat de praktijk dan te hard met de zonnepanelen? Dat denk ik wel. Ja, dat het daarmee te maken heeft. Je ziet een paar dingen gebeuren. Dat is in het kader van de energietransitie die zonnepanelen. Maar ook in de duurzaamheidsopgave die we hebben. Er wordt steeds lichter gebouwd. Dus ook met andere materialen, ook brandbaardere materialen. Ja, en dan kan het goed fout lopen. Ja, ook op andere manieren, want zijn er nog meer voorbeelden waarvan u zegt van ja, dat gaat even niet zo goed volgens ons idee als brandweer? Nou ja, kijk, als je natuurlijk gewend bent om te bouwen in steen, hè, traditioneel. En je gaat nu in het kader van dat er meer woningen moeten komen in een hoger tempo. Met andere materialen aan de gang, dan hoeft dat toch niet een probleem te zijn. Maar gaat dan wel in overleg met de gemeente en de veiligheidsregio om te kijken of je op de goede weg bent. Mm-hmm. En dat gebeurt dus niet altijd. Ja. En dan ontstaan er dus gevaarlijke situaties. Ja, bijvoorbeeld als er woningen opgehoogd worden, is dat zoiets? Nou ja, een voorbeeld kan zijn dat er holle ruimtes in mm-hmm. wanden zitten. Verkeerde isolatie wordt er gebruikt, vooral brandbare isolatie. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden die we eigenlijk niet willen. Ja. Zegt u, door de snelle verduurzaming en ook doordat er snel wordt gevraagd om veel meer woningen, is daar direct het verband te leggen met minder brandveiligheid? Ik denk het wel, ja. Ja. Want bij de traditionele bouw hadden we dit wel iets minder, ja. Mm-hmm, ja. Minister De Jonge, Lieke, die zet juist in hè, op meer, hè, wat ja. ze dan noemen, het optoppen van bepaalde panden, mm-hmm. op de bouw van containerwoningen. Ja, dat ziet hij als een belangrijke manier om de woningnood op te lossen. We hebben de minister ook gevraagd om een reactie naar aanleiding van de branden. Hij wil niet op basis van een incident tot nieuwe strengere regels komen, laat hij weten, want dan wordt het volgens hem steeds moeilijker om betaalbaar te wonen en te bouwen. En hij is bang dat dan tot vertraging gaat leiden. Ja, maar Sakoene van Brandweer Nederland, wat vindt u van de reactie van de minister? Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want op het moment dat je in een vroeg stadium met elkaar aan tafel kan zitten en over dingen kan overleggen, zoals gebruik nou geen brandbare isolatie, maar juist onbrandbare isolatie. Nou, dan heb je het misschien over een eurotje meer of minder. Maar uiteindelijk ben je wel goedkoper uit, want ben je brandveiliger. Mm-hmm. Nu hebben we in een paar dagen tijd een optelsom van 183 woningen die langere tijd dus niet meer bruikbaar zijn. Ja. Ik zou maar wel eens willen weten hoe minister De Jong daar dan over denkt. Ja, en als het gaat om mensenlevens die in gevaar zijn? Want u hebt het over kosten. Dat is gelukkig nog niet gebeurd. Mm-hmm. Maar ook gisteren zijn er natuurlijk toch wel weer wat verwondingen geweest. Ja, dat gaat dan meestal nog net goed. Maar ja, dat is geen garantie. Nee, ook voor uw collega's? Ook, ja, zeker. Zeker. Ja. Wij zien natuurlijk wel een toename van intensere en lastigere bestrijding van branden. Ja. Ja, ja. We hebben het over regelgeving. Ik begrijp dat u zegt, ja, we moeten daar goed naar kijken. Zeker met de huidige praktijk van bouwen. Hè. Die regels zouden weer scherper moeten lieken. Hoe zit het nu met de regels bij het plaatsen van bijvoorbeeld extra verdiepingen op bestaande gebouwen, bij de bouw van tijdelijke woningen? Ja, daar gelden dan lagere eisen dan bij nieuwbouw. Wilco Ankersmit van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht vertelde ons hoe dat is ontstaan. Voor 2012 was het zo dat ook voor verbouw golden nieuwbouw-eisen. En dan kon de gemeente in feite vrijstelling verlenen om het betaalbaar te houden of omdat bepaalde situaties dat niet mogelijk maakten naar een iets lager niveau. Dat is door de bouwcrisis in samenspraak met heel veel vrijstaande kantoren in 2012 omgedraaid. Waarbij in feite zeg maar, ja, nu standaard die lagere eisen gelden. En ja, voor een ontwikkelaar, alles wat je hoger dan de minimale eisen gaat doen, is extra geld. Ja, en met alle gevolgen van dien, maar zou kunnen voor de brandveiligheid van die gebouwen. Wat moet er nu gebeuren? We hebben het voorbeeld van gisteren. We hebben eerdere voorbeelden uit Amsterdam. Als het gaat om regelgeving, om handhaving, om nieuwe materialen, nieuwe constructies. Wat moet er nu gebeuren? Als het nou, wat ons betreft twee dingen. Enerzijds weer terug naar die regelgeving van een x-aantal jaar geleden, waarbij je dus moet motiveren waarom je dus af wil wijken van de nieuwbouw-eis van 60 minuten. Ja, 60 minuten, want dat is veranderd. Hè? Het is van 30 minuten om ergens binnen te komen naar 60 minuten gegaan. Het is normaliter bij nieuwbouw zo dat je 60 minuten brandweerendheid hebt. Mm-hmm. Nou, dan hebben wij de tijd om ter plaatse te komen en die brand te blussen. Maar in de bestaande bouw, tijdelijke bouw en van rechters verkregen niveau, want zoveel niveaus zijn er inmiddels, kun je dus daarvan af en kun je naar 30 minuten. Nou, en dan wordt de standaard 30 minuten toegepast. Nou, dat is het moment dat wij net met water voor de deur staan. Dus dan is die brand al in zover stadia dat we hem bijna al niet meer kunnen blussen. Dus wij zeggen, dat is één. Tweede is, kom nou gewoon vroegtijdig aan tafel bij de veiligheidsregio om te kijken of je op de goede weg bent. Ja. Maar op dit moment is men niet op de goede weg, als ik het goed begrijp. En wat ik ook begrijp is dat wat er gisteren bijvoorbeeld in Arnhem is gebeurd, nu elk moment weer ergens anders kan gebeuren. Oh, absoluut. Dat is een verontrustende vaststelling, Marcel Koenen van Brandweer Nederland. Ik dank u wel voor uw uitleg en laten we hopen inderdaad dat er om tafel wordt gezeten en dat er kritisch naar gekeken wordt. Ik dank u wel voor nu. Marcel Koenen was dat van Brandweer Nederland. We gaan voor het verkeer naar Helene Gist. Ja, het is behoorlijk druk, alweer 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat ten zuiden van Rotterdam, met name bij Dordrecht. Op de A16 en de A17 op beide wegen voor knooppunt Klaverpolder is de vertraging alweer een half uur. Verder met het nieuws via de NOS. En dan komen we even terug op Arnhem, waar die brand, op die brand van gisteren. De getroffen bewoners daar zijn vanmiddag bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst. Door die brand raakten gisteren 8 woningen onbewoonbaar. Het bluswerk is bemoeilijkt, daar hadden we het net al over met meneer Koenen van Brandweer Nederland, door de zonnepanelen op het dak. Verslaggever van de NOS, Jeroen de Jager, is daar bij die bijeenkomst. Ja, Jeroen, wat wordt daar nu gezegd over de oorzaak van de brand? Nou, de brandweerkorps, Wim Verboom, de commandant ter plekke die daar gisteren is geweest, die stond daar voor die bewoners, die heeft heel nadrukkelijk gezegd, er is één oorzaak en dat is een keukenbrand die is ontstaan. Dat kunnen wij opmaken uit beelden die we daarvan hebben gezien en verklaringen die mensen geven. Bewoners waren daar verbolgen over, want zij zeggen, wij zijn er echt van overtuigd dat er ook andere oorzaken mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de warmtepompen die we in al deze huizen hebben, daar zoiets mee aan de hand zijn. Maar de brandweer is daar klip en klaar over. Het moet die keukenbrand zijn geweest als oorzaak. Nou, bewoners waren daar boos over dat het bij die verklaring blijft. Want ze zijn bang om naar hun woning terug te gaan als het die warmtepompen zouden kunnen zijn. En verder, kritiek op de aanrijdtijd van de brandweer. Daar kom ik niet helemaal uit. Want de brandweer zegt, we waren er gewoon op tijd. Na 5 of 8 minuten. Bewoners zeggen, ze waren pas echt flink aan het blussen na 3 kwartier. Dus dat is nog een punt van aandacht waar in het onderzoek... want er gaat vooral heel veel onderzocht worden, aandacht aan moet worden besteed. En dan natuurlijk inderdaad, wat hebben die zonnepanelen bijgedragen... aan het verspreiden van de brand en het ontbreken van mogelijke buffers tussen de daken. Ja, dat zijn allemaal punten van onderzoek en dat kan weken, zo niet maanden gaan duren. Ja, in de tussentijd, die mensen in die huisden in die 8 woningen, wat gebeurt er met hen? Ja, goed, die zitten sinds gisteren in een hotel, zijn daar opgevangen. Ik sprak iemand die zei, nou, voor vanavond hebben we ook de garantie dat we in dat hotel kunnen blijven. Daarna moet er vervangende woonruimte voor ons komen. Daar hebben we nog geen toezegging op, maar ik sprak ook met de bestuursvoorzitter van Portaal, woningbouwvereniging. Zij zijn er hard mee bezig om dat geregeld te krijgen. Want ja, dat snappen zij ook wel, dat die mensen onderdak moeten krijgen. Ja. En er moeten nog veel vragen worden beantwoord daar in Arnhem. Ik dank u wel voor nu. NOS-verslaggever Jeroen de Jager was dat. Eén vandaag. Je gaat het hebben over dronken Russen. Ja, heel wat anders. Want in het Kremlin zouden hoge pieven namelijk regelmatig dronken op vergaderingen verschijnen. Ambtenaren zouden de hele dag door wodka en wijn drinken, melden bronnen aan een onafhankelijke Russische nieuwswebsite. Onze Rusland-correspondent Joost Bosman zag laatst trouwens ook iets opvallends. Opvallend is wel dat vorige week president Poetin op een bijeenkomst een glas champagne in de hand zagen hebben. Ja, dat had ik nooit eerder gezien. Misschien is dat ook wel tekenend voor de bredere situatie. Ik weet het niet. Overigens heb ik ooit een oud-chef gesproken van de Russische staatstelevisie. Die beweerde dat hij Poetin wel vaker aangeschoten had gezien. Ja, en dat is opvallend, hè, zoals Joost zegt. Omdat we gingen er toch vanuit dat Poetin niet dronk? Precies, ja. Foto is een ontbloot bovenlichaam. Superfit. Nou, schijnbaar dus niet. We weten overigens helemaal niet veel dus over Poetins drankgebruik. Maar we weten wel dat de Russen zelf veel meer zijn gaan drinken sinds het Oekraïnse tegenoffensief begonnen is deze maand. Joost Bosman daarover. Sindsdien is het drankgebruik binnen het Kremlin dus echt flink toegenomen. Maar ik heb al een paar maanden eerder de Kremlin-kritische politicoloog Valery Salavier er ook al over gehoord. Hij vertelde dat het hele ambtenarenapparaat aanzienlijk meer inneemt. Ja, volgens politicoloog Salavier is het overigens helemaal niet nieuw trouwens dat ambtenaren dronken aan het werk zijn. En dat is eigenlijk al sinds de inval van februari 2022. Dat is al meer dan een jaar zo. En Valery Salavier gaf ook toe dat hij zelf meer is gaan drinken vanwege de stress. Ja, flink gedronken dus. Grappig feitje nog, het Kremlin zou zelfs de toegestaande hoeveelheid wijn bij officiële gelegenheden hebben verhoogd. Je mag daar nu 2 flessen per persoon drinken. Oké. Okay. Er zijn veel minder traditionele kampeerplekken voor tent, vouwwagen of caravan op het moment. Dat baart de branchevereniging Hiswa Rekron zorgen. De veldjes die moeten plaatsmaken voor luxe huisjes van commerciële partijen als Capfun of Europarks. En tegelijkertijd is er wel veel vraag naar die gewone kampeerplekken. Ook campinghouder Sjauke Hielkema uit Hummelo merkt dat. Maar die plekken moeten dan ja, toch wel luxe zijn. U heeft een kampeerplek met privé sanitair. Zou ik een kijkje binnen mogen nemen? Het is wel een troep, hoor. Oh, een wc'tje. Een douche. En daar kan je afwassen. Oh ja, in de wasbak gaat u ook afwassen? Ja. En je kan lekker al je spulletjes laten staan. Dus je hoeft niks op te ruimen. Maar u bent hier met een caravan, een vrij grote caravan. Is daar niet? Daar zit toch ook een keukentje in? Ja, ja, ja. Wilt u alleen nog op plekken staan met privé-sanitair? Als het even kan wel. Omdat je, je hoeft niet op een gezamenlijk toilet. Je eigen douche, ja, heerlijk. Maar is juist dat delen van zo'n toiletgebouw ook niet de charme van kamperen? Nee, voor mij niet. Sjauke Hielkema, eigenaar van parkcamping De Graafschap in Hummelo. De plekken met privé-sanitair zijn eerder weg dan de plekken zonder privé-sanitair. Dat zijn de meest gewilde plaatsen, ja. Gemiddeld 10 euro per nacht duurder. Zonder privé-sanitair 24 euro en met privé-sanitair 34 euro. En er zijn dus heel veel mensen die dat willen. Ja. Dat ervoor over hebben. Ja, dit soort plekken waar je alleen zo staat. Nou, die zijn eigenlijk van april tot en met oktober bezet. Steeds door wisselende mensen. Want dit is een grote plek, hè? Wat is het? 300 vierkante meter? 300 vierkante meter. Met een eigen toiletgebouw. Ja. Heeft u nog veel klassieke kampeerplekken? Ja, de helft. We hebben 190 plekken en waarvan 95 met, zeg maar voor, tent, caravan, camper, vouwwagen. Ja. Ja. Branchevereniging Hiswa Rekron die waarschuwt vandaag dat het aantal traditionele kampeerplekken afneemt. In hoeverre ziet u dat ook gebeuren? Ik zie dat bij collega's gebeuren, maar wij gaan er tegenin door meer toeristische plekken. Daar breiden wij in uit. U gaat eigenlijk tegen de stroom in? Ja, ik ben een eigenwijze Fries. Nee, maar, in Hummelo, nee, in de Achterhoek. Ja, maar goed, nee, maar wij geloven erin. Onze bezetting is heel erg goed. En als je iets levert wat mensen graag willen, zijn ze ook bereid te betalen. En dan is het wel interessant. De opbrengst van een toeristisch veld, als je het goed doet, is 50% hoger dan van een vast veld. En dat is aanzienlijk. Dat is serieus geld. Ja. Ja, je moet er wel tegen investeren. Dus als jij al een camping hebt die 30 jaar hetzelfde is en je niet met de tijd meegegaan bent, dan heb je wel een probleem. En dan ga je kiezen voor verkoop of voor iemand die investeert in vaste huisjes erop. Dus eigenlijk zegt u tegen de Hiswa Rekron, jullie leden doen hun best niet. Ja, ben ik met je eens. Ja. Ze gaan niet mee met de wensen. Je moet wel vragen wat je gasten graag willen. Onze slaapvaten. Slaapvaten? Finse kota's. Finse, wat? Finse kota's. Dat is ook slaaponderkomers zijn dat. Ja. Oh, dat zijn een soort houten hutten? Ja, het is heel karig, maar wel sfeervol. Ja. Ja. Het is echt beleving, zeg maar. Ja. Ja. Mevrouw, u zit hier prins heerlijk voor de kota een boterham te eten. Ja, hoe bevalt het, die kota? Ja, prima. Maar we boffen ontzettend dat het mooi weer is. Bent u een fanatiek kampeerder? Ja. Ja. Ook wel met tent? Ja. Zeker. En waarom dan nu de kota? Nou, omdat het nu ons een beetje veel werk was om de tent op te zetten. Behoort u tot de categorie die kamperen in een staakcaravan ook nog kamperen vindt? Of is dat eigenlijk geen kamperen voor u? Nee, eigenlijk is dat geen kamperen meer. Nee, precies. Ik zit in het andere kamp. Voor mij is dat wel al behoorlijk hardcore kamperen. Ja. Ja. Ja. Nee. Ik vind een tent is echt een tent. En dan moet je echt al je campingspulletjes moet je zelf meegenomen hebben. Ja. Dat is juist het leuke, vind ik, van echt heel anders dan thuis alles voor de hand hebben en uit de kastjes trekken. En, Dat een beetje afzien, maar dat vindt u juist leuk, dat gerommel. Ja, vind ik juist leuk, ja. Want vandaag is in het nieuws dat er steeds minder losse toeristische plekken zijn voor mensen met tenten, vouwwagens, begint te knikken. Herkent u dat? Ja, zeker. Mag ik heel snel een blik werpen in de Finse kota. Kan u wel hoor. Ja? Houten deur dus. Oh. Twee persoons bed, hier een klein gasstelletje voor twee pannen. Chemisch toiletje, stroom. Alles zit er wel in, hè? Zeker. Ook een chemisch toiletje, klopt dat? Nee, die hebben we zelf meegenomen. Want nou ja, die ervaring heb ik ook met het kamperen. Ja, dat vind ik toch lastig. 'S Nachts dan heb ik toch graag zo'n toiletje. Even de luxe van een eigen wc dichtbij. Ja, precies, ja. De Hiswa Rekron. Die zegt dus dat er steeds minder toeristische plekken komen. De algemene tendens is dat grote jongens zoals Kopfun en Europarks juist campings opkopen. Ja. Bent u al een keer benaderd door een van die grote partijen? Ik ben diverse keren benaderd. Niet door Kopfun, maar wel door andere partijen. Ja. En heeft u overwogen voor het grote geld te gaan? Nee, nooit één keer. Waarom niet? Resoluut niet. Nee, mijn zoon gaat het overnemen. Nee, echt niet. Nee. Want? Kijk eens hoe mooi. Het is een van de mooiste campings van Nederland. Daar moet toch apen trots op zijn. Ja, is het een van de mooiste? Ja, zeker. Ik heb ook wel eens mooier gezien. Mooier? Met deze? Dat geloof ik niet. U werd even een beetje boos. Nee. Maar zulke grote plekken vind je nergens. Op de camping in Hummelo was dat onze verslaggever Laura Kors. Straks, elke dag sterven 20 mensen in ons land aan de gevolgen van hartfalen. Maar we maken ons daar veel te weinig zorgen over. Dat vinden hartspecialisten. En die komen in actie. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. Het kabinet heeft de nazaten van Anton de Kom excuses aangeboden. Excuses voor het leed dat hij en zijn gezin hebben ondervonden door de Nederlandse autoriteiten. De Kom was een eeuw geleden een van de belangrijkste tegenstanders van het Nederlandse koloniale bewind en streed tegen racisme. Hij werd bestempeld als staatsgevaarlijk en zonder proces opgesloten en verbannen. Tenminste 6 vissersboten uit Urk zijn betrokken bij drugsmokkel in Deense wateren, meldt de Deense publieke omroep. Het gaat om cocaïne uit Zuid-Amerika. Pakketten worden gedumpt in de Noordzee, naar Denemarken gebracht en later over de weg weer naar Nederland gebracht. In Baren is een vrouw van 87 overleden na een aanrijding met een vuilniswagen. De politie kreeg vanochtend meerdere telefoontjes over een aanrijding met een voetganger. De bestuurder van de vuilniswagen is aangehouden als verdachte. En in de Atlantische Oceaan wordt gezocht naar een duikbootje dat toeristen naar het wrak van de Titanic brengt. Volgens de BBC is de duikboot van de radar verdwenen. Aan boord is plek voor 5 mensen. Jullie, dankjewel. Voor het weer, Marco. Ja, het is droog op dit moment in het land met de zon erbij. Het ziet er vriendelijk uit. Het is wel een wisselend weerbeeld voor de komende dagen. Want vannacht, de meeste mensen zullen het niet merken omdat ze in bed liggen, trekken er wat buien over het land. Die zijn aan het eind van de nacht grotendeels het land wel weer uit. Met de bewolking en de neerslag 15 tot 19 graden, de minimumtemperatuur. Dan in de ochtend wordt het snel droog als het dat al niet is. Dan schijnt de zon broeierig warm, 25 tot plaatselijk zelfs 30 in het oosten van het land. En in de loop van de middag en avond trekken er van het zuiden uit felle buien over het land. Met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Wel lokaal allemaal en de wind kan ook nog eens flink uitschieten. Ook dat lokaal, maar dan wel in de orde grootte zwaar. Met 75 tot 100 kilometer per uur. In de nacht zijn die buien dan weer verdwenen. Dan is het woensdag weer grotendeels droog. En donderdag is een beetje de vraag wat er gaat gebeuren. Er komt weer een lage drukgebied van het zuiden uit opzetten. Er zijn weer modellen die over Duitsland laten trekken. Dan is er niks aan de hand. Maar er zijn er ook die het wat meer op Nederland richten. En dan heeft vooral het zuidoosten en oosten weer te maken met regen en onweer. Dat gaan we zien. Marco, dankjewel. En wat gebeurt er nu op de weg, Helene? Ja, het is druk op de weg. 330 kilometer file. Het meeste daarvan staat ten zuiden van Rotterdam en in West-Brabant. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A29. Maar ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Aalsmeer is de vertraging wel 20 minuten. Dan naar Rotterdam. Daar is het onder andere druk op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet 20 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 25 minuten oponthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder is de vertraging zelfs alweer 40 minuten. En er is wat loos ook bij de Westerschelde-tunnel op de N62 is dat van Borselen naar Terneuzen. Er staat in de Westerschelde-tunnel een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Suzanne Bosman. Vandaag. Italië is een voorbeeld voor de wereld als het gaat om de aanpak van de georganiseerde misdaad. Ook Nederland kijkt met grote belangstelling naar Italië, nu de misdaad hier verhardt. De Italianen hebben immers al 40 jaar ervaring in de strijd tegen de maffia. Verslaggever, voormalig Italië-correspondent Evelien Redmeijer is hier. Goedemiddag, Evelien. Jij hebt je verdiept in die Italiaanse aanpak. Waar bestaat die uit? Kun je dat samenvatten? Nou, als je dit eigenlijk samenvat, wat je net al zei, ze hebben al decennia lang hiermee te maken, door schade en schande wijs geworden. Ik ken vast met nogal de beelden van vermoorde onderzoeksrechters die dus met een hele snelweg tegelijk zijn opgeblazen. Ze hebben echt speciale anti-maffia-wetgeving in Italië. Dus op het moment dat het in dat vakje valt, dan krijgt politie automatisch veel meer bevoegdheden. En het wordt allemaal door 1 anti-maffia-parket verzameld, die informatie. En die coördineert alle maffia-onderzoeken die er op dat moment lopen. Dus dat zijn toch wel een aantal dingen die heel anders gaan hier in Italië gaan dan op dit moment in Nederland gaan. Ja, en je hebt gesproken dus met het hoofd van dat hele parket. Ja, dat klopt. Met Giovanni Melillo. Die zit in Rome en die coördineert alles. En ik sprak met hem onder andere over het succesvolle kroongetuigensysteem dat ze hebben. Dus mensen die in ruil voor strafvermindering gaan samenwerken met justitie. Dat is toch wel een sleutel gebleken om ertussen te komen bij die hele gesloten maffia-organisaties. En hij vertelde mij het essentiële belang van dit kroongetuigensysteem dat ze daar hebben. En hij vertelt ook hoe duidelijk die eisen daarvoor zijn. Ik zal het zo vertalen. Sì, avevano praticamente rotto, vandalizzato tutti i bagni, avevano distrutto mattonelle. Dan heel even nog het andere fragment horen als we die even aanklikken. Importante. L'importanza dipende in grande misura dall'affidabilità della collaborazione. Si tratta di uno strumento irrinunciabile nel contrasto della criminalità organizzata perché le organizzazioni mafiose sono organizzazioni segrete e quindi è necessario poter vincere la segretezza delle organizzazioni offrendo la possibilità di rompere i vincoli di solidarietà interna. Ja, hij zegt eigenlijk dat is de manier om met mensen te praten in ruil voor strafvermindering, om als een soort koevoet een voet tussen de deur te krijgen bij die organisaties die natuurlijk heel erg gebaseerd zijn op omerta, op geheimhouding, op solidariteit onderling. Dus dat is een manier die al heel lang goed werkt in Italië. Ja, voor hen wel. Maar goed, we hebben hier gezien waar dat toe geleid geleid heeft bij ons in het Marengo-proces. Ja. Tot schokkende moorden die we hier meegemaakt hebben. Waardoor het ook een beetje ter discussie staat. Dan denk ik van, hoe is dat dan bij hen in Italië? Dat moet toch levensgevaarlijk zijn voor iedereen die daarmee te maken heeft? Heel veel mensen. Ja, want inderdaad ook familieleden. Ook mensen die ze kennen. Dus op het moment dat duidelijk wordt dat jij gaat samenwerken met justitie. En dat wordt eigenlijk heel snel duidelijk. Wordt ook naar buiten gebracht. Maar dat kunnen ze ook niet anders. Want je moet je voorstellen, je zit de ene dag op een hele streng bewaakte afdeling in een gevangenis als mafioos. En in ruil voor samenwerking mag je al naar een soepeler regime. Dus op het moment dat er een grote maffiabaas opeens verdwijnt uit één cel en dan bij een andere cel zit, die gaat samenwerken. Ja. Dus dat komt automatisch naar buiten. Maar op het moment dat zij dus een programma opstarten met zo'n verdachte, wordt die hele familie in veiligheid gebracht. En daar zit een gigantisch systeem achter. En dat is, ja, kun je toch wel zeggen dat dat wat doordachter is dan het op dit moment in Nederland is. Er is echt een speciale commissie voor die dat helemaal gegarandeerd, die veiligheid. Het wordt losgekoppeld van de toezeggingen die worden gedaan. Er wordt ook niet onderhandeld met verdachten over dat beveiligingsprogramma. En er zijn allerlei regimes waarin ze dan kunnen worden ondergebracht tot en met het hebben van een volledig nieuwe nationaliteit. Dus dan heb je echt geen idee waar die mensen heen gaan en hoe ze vervolgens heten. Oké, maar in ruil daarvoor, voor al die bescherming die begrijpelijk is, moeten ze ook wel leveren. Absoluut, dat is heel belangrijk. Ja. Het is belangrijk dat ze echt een fundamentele bijdrage leveren aan strafonderzoeken. Dus het kan niet zo zijn dat jij details geeft. Je moet echt wat te bieden hebben. En er gaan 180 dagen voorbij waarin jij alles moet vertellen als verdachte. Je mag niets achterhouden. En tegelijkertijd gaat justitie kijken of jij niet iets achterhoudt. Op het moment dat ze erachter komen dat jij iets achterhoudt, valt alles uit elkaar. Dus dan word je niet een zogeheten pentito, een zogeheten kroonverdachte met alle voordelen die daarbij horen. Dus je mag in die periode ook geen contact hebben met familieleden. En alle voorwaarden die eraan verbonden zijn, schending daarvan leidt onmiddellijk tot, annuleren van alles wat je beloofd is. Ja. Even zijdelings. Want heb je hem voorgelegd van wat hier in Nederland is gebeurd? Van hoe die hier met die kroongetuige, hoe dat mis of uit de hand is gelopen? Of wat de discussie hier is? Wat zegt hij daar dan op? Nou, hij volgt het wel. Dus hij heeft ook inderdaad gezien dat het een paar keer goed is misgegaan hier. Ja. Rond een kroongetuige. Ja. Hij gaat niet echt, er is samenwerking tussen Italië en Nederland. Dus het OM hier afvallen. En hij zegt ook, bij ons is het ook wel eens misgegaan. Okay. Ik kan een paar voorbeelden noemen. Ja. Maar hij zegt wel dat over het algemeen het in Italië heel goed werkt. En misschien wel iets beter dan in Nederland. Waarin misschien er aan de ene kant willen ze heel graag dat kroongetuigenprogramma, maar misschien alle voorwaarden die er in Italië bij horen en die zo goed werken, dat die er nog niet zijn in Nederland. Ja. Als je het doet, doe het dan ook goed. Ja. En eigenlijk zegt hij impliciet zoals wij. Nou zei je al, er is een connectie met Nederland. Er zijn contacten. Want ik begrijp ook een van de kroongetuigen daar, een van de, wat zijn het, 200 of zo? Ja, 200 die nu in het kroongetuigenprogramma zitten. Ongelooflijk. Die heeft ook een band of hier met Nederland, met Tachi, hoe zit dat? Ja, dat is Raffaele Imperiale, een voormalig zakenpartner van Tachi. Ze hebben elkaar ontmoet in Dubai. En die is 2 jaar geleden gearresteerd, toen over excuses geleverd aan Italië. En sinds eind vorig jaar is bekend geworden dat hij een samenwerking is gestapt met justitie. En daar schijnen de mensen zoals Tachi nogal zenuwachtig over te zijn, omdat wel wordt verwacht dat hij ook daarover gaat vertellen. Want een van de eisen is dus, je doet mee, volledig mee, of je doet niet mee. Dat betekent ook dat je samenwerking moet verlenen aan buitenlandse instanties, zoals het Nederlands OM. Dus die zullen ook op een gegeven moment aan de beurt komen om deze Raffaele Imperiale te horen. Dikke, er is hier in Nederland ook recent onderzoek gedaan naar de Italiaanse aanpak van georganiseerde misdaad. Ja, daar heeft de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar gedaan. De onderzoekers schrijven dat de Italiaanse antimafia-wetgeving zeker inderdaad een inspiratie kan zijn voor ons. En dan met name, wat je net al vertelde, Evelien, de kroongetuigenregeling en de landelijke coördinatie. De aanpak van de zware misdaad hier in Nederland, dat vindt plaats zowel landelijk, maar ook in regionale pakketten van het OM. Maar als je misdaad wil uitbannen, dan moet je dat landelijk gaan doen, schrijven de onderzoekers. Ook worden in Italië preventieve maatregelen genomen. Ze worden geld en goederen in beslag genomen als de verdachte niet hard kan maken waar die spullen vandaan komen. En dat is volgens die onderzoekers het meest efficiënte onderdeel van hoe ze het in Italië doen. Mm-hmm. En dat gaat Evelien best ver. En ja, dan kun je je voorstellen, ja, die mafiosi in Italië, die denken, ja, wat krijgen we nou? Die waren daarvan. Nee, dat gaat zeker best ver. Het is eigenlijk een soort omkering van de bewijs. Dus jij moet gaan aantonen dat je die spullen eerlijk hebt verdiend, als je dus verdacht wordt van criminele praktijken in georganiseerd verband. Maar die mafiosi, die zijn er absoluut niet bij, nee. Dus ik heb ook voor de reportage die morgen te zien is, burgemeesters gesproken die bedreigingen kregen, omdat zij dus een in beslag genomen villa kregen. Die vervolgens een ander doeleinde zou krijgen. Dan zou het een ontmoetingscentrum voor ouderen worden. En hij kreeg allerlei bedreigingen via WhatsApp, via Facebook. Maar ook net voordat zijn villa een nieuwe functie kreeg, gingen vervolgens mensen die daar niet blij mee zijn en gelieerd waren aan die maffia, besloten de villa helemaal te verbouwen. Sì, avevano praticamente rotto, vandalizzato tutti i bagni, avevano distrutto mattonelle, avevano fatto veramente parecchi danni, tale da poter inibire l'accesso, da poter inibire l'utilizzo dello stesso appartamento. Ja, hij vertelt eigenlijk dat zij het helemaal mooi hadden gemaakt, helemaal gerenoveerd. En toen zijn er mensen binnengekomen, die hebben alles kort en klein geslagen. Dus alle badkamers waren helemaal aan gruzelementen. Maar het werkt wel. Bedenk dat er zo'n 24.000 van maffia-villa's en huizen zijn die in beslag zijn genomen inmiddels. En weer een andere functie hebben gekregen. En die de samenleving, die de maatschappij moeten dienen. Het is wel een systeem dat afschrikt. Het is iets wat voorbeeld stelt. Want ook op die villa's blijft altijd staan, dit is in beslag genomen, dit is een oud maffia-object. En wat een van de crime fighters ook zei, die ik erover sprak, die zei, ja, weet je, het is ook een soort voorbeeld stellen met het idee, je kunt heel veel geld verdienen als je op het slechte pad bent met criminele activiteiten, maar vroeg of laat komt de staat ertussen en die pakt het dan van je af. Ja, zo doen ze dat in Italië op het moment. En daar zou Nederland lessen uit kunnen trekken. Dat is te zien in jouw reportages vanavond. En morgen worden die uitgezonden in onze tv-uitzendingen. Om 17:15 op NPO 1. Dankjewel, Evelien. Feit of fictie? Gaat Lieke over haring en Nederlandse vissers? Ja, afgelopen zaterdag vierde Scheveningen Vlaggetjesdag. Het is de start van het haringseizoen. En de minister voor Buitenlandse Handel, Schijnemargen, mocht die dag officieel aftrappen. Op Twitter schreef ze dat haring een oer-Hollands exportproduct is. Maar daar zette Volkskrant-columnist Twan Heijmans toch al wat vraagtekens bij. Hij schreef ook op Twitter, haring is een importproduct. Nederlandse vissers vissen er al jaren niet meer op. Ja, maar met haringhappen, dat is toch zo'n beetje, ja, kun je dan zeggen, onderdeel van Nederlandse cultuur. Maar wij vissen als Nederlanders dus niet meer zelf op haring. Nee, nou, dat zijn we gaan uitzoeken. We belden eerst met visserij-expert Irene Kingma. Zij vertelde eerst even waar dat Vlaggetjesdagfeest vandaan komt. Nou, dat was echt 100 jaar geleden langer al, dat de vissers die konden dan eindelijk weer op haring gaan vangen. Want haring is eigenlijk een seizoensgebonden vis. Die is alleen maar een deel van het jaar in de Noordzee, was die te vinden. En die gingen ze dan weer vangen. En dan kwamen ze terug en dan was er eigenlijk weer brood op de plank. Kon iedereen weer geld verdienen. En dan werd het leven weer goed, zeg maar, na een paar magere maanden voor iedereen. Dus dat was inderdaad een groot feest. Ja, volgens Kingma is de haringvisserij de afgelopen decennia wel enorm veranderd. Maar zijn er nog steeds Nederlandse vissers die haring vangen? Nou, haring wordt nog steeds gevangen door Nederlandse bedrijven. Maar dat zijn nu van die grote pelagische vriesschepen die maanden de zee op gaan, die hele grote veelvuldige vis vangen, dat meteen invriezen, gaat in pakhuizen. Het is nu nog steeds zijn Nederlandse bedrijven. Alleen de visserij vindt meer plaats in het noordelijke deel van de Noordzee. Ja, de meeste haring wordt nu gevangen in de Noordzee dus, tussen Noorwegen en de Schotse Shetland-eilanden. Oké, maar zijn er meer mensen die bevestigen dat Nederlanders toch nog steeds haring vangen? Nou, we belden ook met Gerbrand Voerman, bestuurslid bij de Visfederatie en bij de Nederlandse Haringgroothandelsvereniging. En hij bevestigt dat we inderdaad nog haring vangen, maar komt wel met een belangrijk detail. Jazeker, varen daar Nederlandse schepen uit om haring te vangen. Ze hebben een groot deel van het toegestane vangsthoeveelheid, de quota, in handen. Alleen het zijn niet de haringen die doorgaans bij de supermarkt of bij de visdetailist te koop zijn. Het zijn niet de echte Hollandse maatjesharingen. Ja, gewone haring die bedoeld is voor de export, die wordt nog wel door Nederlandse vissers gevangen. Maar de maatjesharing die wij hier dus aan de viskraam eten, die niet. Ja, maar wat is dan het verschil tussen gewone haring en die maatjesharing? Ja, maatjesharing is een haring die zich klaarmaakt voor het voortplantingsproces. En daarom gaat hij heel veel eten. En dat voedselproces, dat heeft een grote invloed op de smaak, zegt Voerman. De maatjesharing is een haring die is zich aan het voeden. En die voeding is die om aan het zetten in vet. En om die voeding te verteren is zijn enzymactiviteit hoog. En wanneer je zo'n haring kaakt en in een zoutoplossing legt, daar, dat geeft de haring zijn specifieke smaak. Aha. Maar deze maatjesharing wordt dus niet door Nederlandse vissers gevangen, maar die heette toch Hollandse Nieuwe. Mm-hmm. Hallo. Wat is daar dan nog Hollands aan? Ja, dat vroegen we ook aan Voerman. Elke vangst is anders. En elke, dan moet je toch op een andere manier, met een andere zoutoplossing, een beetje zouter, een beetje minder zout, een beetje langer rijpen, een beetje korter rijpen. Dat zijn eigenlijk maar een handjevol vaklieden die dat kunnen. En dat zijn allemaal Nederlanders. Ja, die maatjesharing wordt dus door buitenlandse vissers gevangen en verwerkt in Noorwegen en Denemarken. Maar er zit dus wel een Nederlands tintje aan. Oké, goed. Gaan we terug naar het begin. Ton Heijmans van Volkskrant, heeft hij gelijk. Haring wordt niet meer door Nederlandse vissers gevangen. Nou, strikt genomen vangen Nederlandse vissers zeker nog wel haring. Maar in de context van Vlaggetjesdag is het wel logisch dat Heijmans het specifiek had over maatjesharing. Dus is de haring die wij hier bij de viskraan weghappen. En die wordt inderdaad niet meer door Nederlanders gevangen. Dus nou, we strijken met onze hand over het hart en het is een feit. Oké. Helene, hoe is het met de files? Ja, het zijn er best veel. Vooral bij Dordrecht weer veel vertraging vanwege de afgesloten A29. Maar ook op de A13 van Den Haag naar Rotterdam moet je geduld hebben. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid bijna een half uur oponthoud door een auto met pech. Jamiroquai, Love Philosophy. Bijna 240.000 mensen in Nederland leven met de diagnose hartfalen. En volgens de Hartstichting neemt dit aantal door de vergrijzing rap toe tot 342.000, dus 100.000 meer in 2030. En dan hebben er naar schatting nu ook nog eens 250.000 mensen hartfalen zonder dat ze dat weten. Hartfalen heeft een slechtere prognose dan de meeste vormen van kanker, Lieke. Ja, en daar moeten we meer over weten, vinden huisartsen, cardiologen en de patiëntenvereniging. Daarom startte 1 mei het Deltaplan Hartfalen, dat hartfalenzorg op de kaart moet zetten en moet verbeteren. En Josien Termate is cardioloog in het UMCG in Groningen en projectleider van dat Deltaplan Hartfalen. Goedemiddag, mevrouw Termate. Goedemiddag en dank voor de uitnodiging. Ja, we gaan erover praten, want u vindt het belangrijk dat meer mensen daarover weten. Eerst is het dat hartfalen zelf, hè? Dat is dus een ziekte en niet iets dat ineens je hart faalt, dat het in één keer stilstaat of dat je een hartaanval krijgt. Het is echt een ziekte die mensen hebben. Klopt, en daar sla je precies de spijker op zijn kop. Want hartfalen, de term is vaak onbegrepen nog. En dat is ook een deel van het probleem. Bij hartfalen is het zo dat de hartspier minder goed werkt. Dat kan zo zijn dat het minder goed kan knijpen of minder goed kan ontspannen. En daaraan liggen heel veel verschillende oorzaken ten grondslag. Een van de oorzaken kan bijvoorbeeld een hartinfarct zijn, maar dat is slechts een klein deel. Terwijl dat vaak wel wordt gezien als synoniem aan. En wij zien dat steeds meer mensen dus gaan lijden aan hartfalen. En wij maken ons er ernstig zorgen over. Want hoe ernstig is het? Hoe erg is het als je het hebt? Nou ja, we weten dat mensen daarbij sowieso veel klachten kunnen ervaren. En dan is het onder andere het vocht vasthouden. Maar met name de prognose van hartfalen is erg slecht. Zoals ook al in het intro werd gezegd, we zien dat bij patiënten met hartfalen bijna de helft of meer dan de helft zelfs binnen 5 jaar overleden is na een moment van diagnose. En dit is iets wat mensen ook vaak niet beseffen als ze die diagnose krijgen. Nou, hoe komt het dat we er zo weinig over weten? Nou, ik denk dus dat een deel van dat probleem toch is de terminologie, dat verwarrend is geweest de laatste jaren. En daar ligt ook denk ik een deel van de taak bij ons, bij het Deltaplan. En ik denk ten dele ook dat we dus daar meer bewustwording voor moeten creëren. En dat is precies waarom wij het Deltaplan zijn gestart. Mm-hmm. Ja, maar u zegt terminologie, moet u het een andere naam gaan geven? Nou, daar hebben we lang over gedurieerd. Ja. Maar uiteindelijk is hartfalen denk ik wel de beste term. Want echt, je hartspier faalt. En dit is ook de term die internationaal gezien gebruikt wordt. Maar we zien ook dat dit bijvoorbeeld in Amerika ook een probleem is, deze terminologie. Maar we proberen nu straks met het Deltaplan dat dus beter onder de aandacht en beter bekend te maken. Ja. Het hartfalen, dat neemt toe, mensen die dat hebben. En dat heeft dat verbindt u aan vergrijzing. Is het dan iets wat vooral ouderen hebben? Nou, het is ten dele door vergrijzing, maar we zien ook juist veel jonge mensen die hartfalen hebben. Want juist die oorzaak voor hartfalen zijn zo divers. Bij sommige mensen komt het door een genetische afwijking. Daar zien we het vaak al op jongere leeftijd. En bij oudere mensen zie je toch vaak meer dat het onder andere door een hartinfarct of langere tijd hoge bloeddruk. En daarnaast zien we ook nog verschil in de vormen van hartfalen, waarbij de ene vorm meer voorkomt bij mannen en de andere juist weer meer bij vrouwen. Dus dat is ook belangrijk. Ik denk dus ook dat we meer toe moeten naar een geïndividualiseerde benadering van het hartfalen. Mm-hmm. Ja, nou is er dus nog niet zoveel over bekend. En daarom bent u met dat Deltaplan bezig. Er werd al gezegd dat mensen kunnen er eerder aan overlijden dan aan een groot aantal vormen van kanker. Wordt het hart, als het gaat om aandacht, in media, in acties en zo, wordt dat verdrukt door kanker? Ja, ik denk ten dele wel. Aan de andere kant denk ik dat er in de behandeling van kanker natuurlijk de laatste jaren ook heel veel vooruitgang is geboekt. Hè? Dus dat soms daar de diagnose kanker natuurlijk in het verleden inderdaad heel ernstig was. En nu nog steeds gepaard gaat met hele ernstige en heftige behandeling vaak. Maar soms de uitkomsten wel veel beter dus zijn dan hartfalen, waar ik mij met name op richt. Dus ik denk zeker dat er meer aandacht moet komen voor in de publieke opinie ook, maar ook in de politiek voor hartfalen. Juist omdat we nu zien dat de ziekenhuizen in ieder geval steeds meer overspoeld worden met deze patiënten. Maar ook de huisartsen zitten soms met de handen in het haar met de patiënten met hartfalen. En we moeten gewoon nu iets doen om dit in de toekomst beter te kunnen doen. Ja, maar is het lastiger om er aandacht voor te krijgen omdat het ook aan succesverhalen ontbreekt? Ik denk dat er deels wel succesverhalen zijn. Want we hebben de laatste jaren wel echt veel vooruitgang geboekt in het behandelen van hartfalen met bepaalde medicijnen. Maar we zien ook weer dus dat niet bij alle patiënten goed werkt. Dus er zijn zeker succesverhalen. Maar ik ben natuurlijk ook gebiased. Dus als je mij vraagt van wordt het een beetje verdrukt, dan denk ik van wel. Maar dat zullen andere mensen misschien weer anders over denken. Ja. Ja, goed. We vragen er ook bij deze meer aandacht voor. Lieke, ja, hartfalen, heel veel mensen weten dus niet dat ze het hebben. En dan worden ze er volslagen onverwacht ineens mee geconfronteerd. Ja, op de website van het UMC Utrecht vertelt Annette hoe zij er ineens door is getroffen. Op weg naar een vergadering zat ik op de fiets. Tegenwind. Het was nogal zwaar. Ik had heel veel haast, want ik was veel te laat, vond ik zelf. En op een gegeven moment, toen stopten mijn benen ermee. Ik ben toen van de fiets gestapt. En een half uur later zat ik in het ziekenhuis. Mevrouw Termate, is dit hoeveel mensen erachter komen dat er iets mis is? Ja, veel mensen merken toch hè, dat ze ineens minder goed kunnen inspannen. Of dus, zoals ik al zei, gaan ineens heel veel vocht vasthouden en worden erg benauwd in het ziekenhuis. Betekent dat ze dikke enkels krijgen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Of 's nachts niet meer goed plat kunnen liggen. En die worden dan in het ziekenhuis opgenomen en komen daar op die manier mee in aanraking. Ja. En soms zelfs in een hele heftige situatie, soms toch doordat het hart zodanig faalt dat ze ook soms gereanimeerd moeten worden. Helpt het als je er vroeg bij bent? Want als ik dit hoor van Annette, denk ik, die heeft zo best wel heftige klachten. Als je er eerder bij zou zijn, als je preventief zou kunnen scannen, zou dat helpen? Nou, wij denken zeker dat er een rol is voor vroege opsporing. Dus dat is ook een van de redenen waarom we er aandacht voor willen vragen. Juist omdat hoe vroeger je begint met behandelen, waarschijnlijk hoe minder ernstig of hoe langer je een goede kwaliteit van leven en een betere uitkomst kan hebben. Dus dat is zeker een deel van waarom we met dit Deltaplan gestart zijn. Juist omdat we mensen ook vroeg willen herkennen dat ze hartfalen hebben en daarom ook dat we ze kunnen behandelen. Ja, Deltaplan is er om meer bekendheid te verwerven. Nou is dat sinds 1 mei bezig. Ik heb er nog geen spotjes op tv of advertenties in kranten van gezien. Nee, dat klopt. We zijn inderdaad sinds 1 mei begonnen en we zijn op dit moment echt in de start-up fase. Dus we staan vol in de startblokken en we zijn bezig met het plan verder ook, hè, om dit meer onder bekendheid te brengen, verder uit te werken. En daarnaast willen we ook hartfalendagen op den duur. Waarschijnlijk begint dat volgend jaar gaan organiseren. Juist ook zodat mensen ook in hun regio daar meer informatie over kunnen krijgen. Ja. Maar ook als je er misschien niet al mee bekend bent doordat je een familielid hebt. Kun je het voorkomen? In de meeste gevallen niet, nee. Maar gezond leven is, neem ik aan, altijd goed. Gezond leven is altijd goed. En een deel van de risicofactoren, zoals roken, kan je zeker verminderen door daarmee te stoppen. Okay. Ja. Dank u wel. Josien Termaten was dat, cardioloog en medisch leider van het Deltaplan Hartfalen. Lieke, bijna het einde van deze 1 vandaag. Wat is er nog? Tweede Kamer nam vandaag hun huishoudboekje door. Doen ze ieder jaar om te kijken waar nou al dat geld naartoe gaat. En partijen mochten dan ook zeggen wat ze graag zien veranderen. En dat is nogal wat. Geen eendenvlees en frituur meer in de kantine, als het aan Partij voor de Dieren ligt. Geen vervelende bel meer aan de start van het debat, als het aan D66 ligt. En GroenLinks die vindt het trappenhuis wat zij en wil graag meer kunst aan de muur. Nou, wordt vervolgd volgend jaar. Het moet allemaal te regelen zijn, precies, zou je toch zeggen? Okay, goed, dat was het. Straks is 1 vandaag op televisie, 17:15 op NPO 1. Online zijn we er natuurlijk altijd op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. Het NOS Radio 1-journaal. De basisbeurs komt weliswaar terug, maar hij is lager dan die was toen die werd afgeschaft. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Jullie zeggen hij is te laag om van te leven? Ja, dit voelt een beetje hypocriet. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Dit is een muur van de democratie, staat er in het Chinees op. Het verbaast me behoorlijk dat dat hier nog zomaar kan staan. Sport. De verdediging is een groot punt van zorg. Daar staan hele grote en bekende namen, maar die verdedigen momenteel helemaal niet. Vragen. Wat is in uw optiek het grootste probleem? En doorvragen. Welke les valt hier uit te trekken? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl.